μικρό μου κι άκουσε. Κάποιο μήνο ρε της αυγής για σένα ναι είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Για σένα ναι είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Σπίτι σου σε μια